mina singahamba la kugcwele ama parasite umuntu wakhona ngathi parachute uyalenda manje manje mara sikafunda lok nalok nalok nalok nalok ay kanjini la ay ngona mina ngathi tshwe one time.